بعض اسلامی بھائی صرف اپنے اپنے شہروں میں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شریک ہو کر اجتماع کی آخری نشست سن لیتے ہیں، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں تو جانا ہی نہیں چاہیے، وہ تو بالکل یعنی کہ 440 واٹ شاید زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ تو کروڑوں واٹ ہے، نہ جہنم کی گرمی اور اس گرمی کو کافی نسبت حاصل ہے۔ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں ایسی جگہ جانا جہاں اسلامی بہنیں نظر آئیں، یہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ وولٹیج ہے، اس کے 440 سے بھی زیادہ وولٹیج ہے۔ بس تار لگا اس پارکنگ میں، بلب جل جائے گا، فیوز اڑ جائے گا آپ کا، تو یہ تو یل غلط کرتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں، جو صرف اس سے دل منا لیتے ہیں کہ احمدآباد اسلامی کے اجتماع میں گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ ملتان شریف جائیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اب ایسے بہت سے اعمال ہیں کہ جن میں حج کا ثواب ملتا ہے، جیسے کہ سیدنا بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 100 نفلی حج سے بہتر ہے۔ تو اب کوئی ذہن بنا لے کہ اب حج کے لیے کیا جانا، کسی مسلمان کو خوش کر دیں گے، ظاہر مسلمان کو خوش کر دینے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن حج تو بھی راج ہے نا، جو واقعی پریکٹیکل جو کیا جائے۔ تو اس لیے ادھر سن لینا، اور اجتماع کی آخری نشست کا نام بھی تو اجتماع نہیں نا، اجتماع تو 3 روزہ اجتماع نا، جمعہ کو بھی حصہ ملے آپ کو، ہفتے کو ملے، اتوار کو ملے، تب 3 روزہ اجتماع میں آپ کی حاضری کاؤنٹ ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔